Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester Lövésze. Lux Péter barátommal köszöntünk titeket ezen a kellemes szombati délutánon. Nagyon bízunk abban, hogy nem lesz tanulságoktól mentes a következő két óra. Olyan tematikával készültünk, ami ez eddig nem szokhattatok hozzá. Különösebben nem egy tematikus rendszer fogja uralni a mai adást, hanem mindjárt kettő. Óránként váltunk. Az első órában és a második órában egyaránt egy-egy top 10-es listával ismertetünk meg titeket. Vannak olyan kérdések ugyanis, amelyek megválaszolásra várnak, és ezek a kérdések ezek nem váradhatnak tovább magukra. Itt az idő, hogy eldöntsük, hogy melyik a 10 legidegesítőbb filmes klisé a filmek világában. Amikor a filmek világáról beszélünk, akkor hát elsőrendűen nyilván Hollywood világáról beszélünk, bár az európai filmre is megtermékenyítő, vagy inkább fertőző hatással volt ez a hollywoodi klisé diktátum. Az az igazság, hogy a hollywoodi film az klisékből épül. A kedvenc filmjeink azért a kedvenc filmjeink, mert vagy eltérnek ezektől a kliséktől nagy részt, teljesen talán lehetetlen is eltérni tőlük, mert talán nem is pusztán a döntésekhoz juttatják oda a rendezőket meg a készítőket, hogy ezek a klisékbe kerülnek a filmbe, ezek beívódtak a zsigerekbe, a sejtek mélyére. Már jóformán mindenkinek elvárása, hogy bizonyos kliséknek feleljen meg a film. Tehát például senki se akar olyan filmet látni, ahol egy nő, amikor sír, és kisírja a szemét, akkor a szemfesték elkenődik. Pedig a valóság, mint tudjuk, ilyen. A szemfesték elkenődik, ha a nők sírnak. A filmben ilyesmi mégsem történt meg soha, és ezért például még soha senki nem volt ideges egy filmre. Hát ilyen kritikát még soha nem hallottam, vagy olvastam, hogy mi az, hogy nem kenődik el a szemfesték. Tehát vannak olyan dolgok, tehát a klisék beépültek a pszichénkbe, beépültek az elvárásrendszereinkbe, nem is nagyon próbáljuk meg ezeket a kliséket kikezdeni. Sőt, észre se vesszük igazából. A legtöbb esetben észre se vesszük ezeket a kliséket. Úgyhogy a következő egy órában azt kérjük tőletek, hogyha vannak olyan számotokra irritáló filmes klisék, amelyek uralják a hollywoodi mozit, és amelyek titeket nagyon idegesítenek, és amelyekről megkívántok emlékezni, nyilvánvaló, hogy nem fogjuk tudni az összeset egy csokorba összegyűjteni. Mi a számunkra legidegesítőbbeket gyűjtöttük össze, de nyilvánvaló, hogy ahányan vagyunk, annyiféle klisét utálunk. Ezért azt kérjük tőletek, hogy írjatok nekünk a 0629986986-os SMS számra, és írjátok meg, hogy melyek azok a jellemzően hollywoodi, de felőlem írhattok európait is. Szóval melyek azok a filmes klisék, amelyek az idegeitekre mennek, és amikor újra, meg újra, meg újra, meg újra látjátok őket, akkor már az agybajt kaptok tőle, már lerohadt tőle az agyban minden alkalommal újra, meg újra megnézni ugyanazt, és amikor már pontosan tudod, hogy mi fog történni, és már azt is tudod, az a déjà vu-szerű érzés, hogy ez már volt, ezt már láttam valahogy, és pontosan tudod, hogy mi fog történni, és azt is pontosan tudod, hogy mikor fog történni. Igen, ő a gyilkos, ott van a bomba, így fogja túlélni, de azért még izgulsz, mert hát ha ez lesz az a film, ami végre megdönti azt a klisét, hogy nem 0-1-nél robban a bomba, hanem ügyesen be van állítva, hogy 4-45-nél, és akkor oda veszik az egész csapat úgy, ahogy van. Egyébként a kliséket úgy lehet a legkönnyebben észrevenni, hogyha a hiányuk tűnik föl, vagy például új klisékkel találkozunk. Ugye nem említetted, hogy van olyan például klisé-gyártás. Tehát de valaki egyszer elkezdte ezeket. Az első film az volt, hogy jön szembe a vonat, a második meg rögtön egy klisé, a megöntözött öntöző, amikor elszabadul a locsolócső. Ezután a kb. 20 éven keresztül nagyon nagy klisé volt, hogy ilyen tárgyak emberek ellen fordulnak a néma filmben. Na de visszatérve a kliséknek a észrevételére, ott van például az ázsiai klisék, amiket mi iszonyatosan nem ismerünk. Tehát nekik a mi kliséink olyanok, mint nekünk az övéik. A Woody Allennek az egyik első filmjében volt egy hosszú jelenet, amikor az történt, hogy ment egy kínai film, kung fu film, és a Woody Allen néha bejött a Central Parkban egy ilyen jelenetbe, és elmagyarázta, hogy mi történt idáig. Mert hogy neki el kellett mondani, be kellett vezetni minket ebbe a klisé rengetegben. Ugye van, aki nagyon szereti a klisét, és van egy olyan műfaj, ami a klisére épül, ez a szappanopera. Ugye az egy... Nagyon sok műfaj van, ami a klisékre épül. Hát a romantikus komédia az a kliséknek a tárháza, és kizárólag a klisékből áll össze. Így van, hát de... Most a romantikus komédia az igazán a klisé. Most a szappanopera az, a szappanoperában az a lényeg, szappanoperában nagyon sokféle van. A romantikus komédiából egy van. Igen. Abból egy van. Egyet gyártottak valaha, ez volt a micsoda nő, és azóta újra, meg újra, meg újra micsoda nőt forgatják. De gondolj bele, hogy olyan szappanoperákban, mint a 24, ami hát nem felel meg feltétlenül hát az a... Nem szükségszerűen szappanopera. Hát azért elég el van húzva. Opera az biztos. Tehát a szappan az lehet, hogy kicseréljük légpisztolyra, vagy bármi másra, amit hirdetnek azoknak, akik ezt szeretik. De szóval nagyon könnyen bele tudsz kerülni. Ez a klisé lényege, hogy a 127. résznél ülsz le, de 15, nem kell 15 perc, 8 percen belül pontosan tudod, ki az Ádám, vagy ki az elnök, pontosan tudod, ki a szemét, és pontosan tudod, hogy most mi fog történni, ha csak nem lesz valami még izgalmasabb. Milyen kliséket várunk tőletek a 0629986986-os SMS számora? Mik idegesítenek minket rettenetesen? Például, ha gépelnek, sosem ütnek space-t. Miért? Miért nem ütnek space-t? Hát igen, 80-as évek mert az nem érdekes, a space az nem egy érdekes igen. dolog, a space az nem informatív, igen, mindig az ujjak mindig a betűkön igen. mozognak. Aztán, mindig van parkolóhely, kivéve, ha szülni mennek, sosincs parkoló, igen. de bármi más esetben soha, és elő nem fordul olyan, hogy basszus, már a harmadik tömbkört megyek, és nincsen parkoló. Túl valóságszagú. Akkor soha, de soha nem vágnak egymás szavába. Mindig szépen kivárják, amíg a másik befejezi a speech-et, megvárja a végszót, és válaszol. A valóságban mikor fordul elő ilyen? Várok. Hát most a szabad vágtam. Ja igen. Na ilyen például nincsen egy filmben. De hát tudjuk jó, hogy a szerelem az mindig megváltja a hőst. És a megváltástan, annak meg kell történni. Tehát ott a filmben meg kell halni az óembernek, és meg kell születni az új embernek. És te is egy kicsit másképp kéne, hogy felálljál a székből, amikor vége a filmnek, mint ahogy leültél az elején. És hát a legirritálóbb, hogy léteznek úgynevezett script doktorok. Fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk a script doktor intézményéről. Amikor kreatív emberek legyártanak egy forgatókönyvet, és azzal elkezdenek házalni különböző forgalmazó cégeknél, meg filmstúdióknál, hogy abból film készülhessen, tehát elkezdik a megvalósításnak a rögös útját járni, akkor előbb-utóbb, mielőtt még leülne velük a filmstúdió, rájuk szabadít egy script doktort. A script doktornak pedig az a feladata, hogy ezeket a bizonyos kliséket, ezeket lecsekkolja a forgatókönyvben. Elolvassa a forgatókönyvet, és ha nincsen meg benne a kellő számú klisé, tehát nem igazodik megfelelően a hollywoodi forgatókönyv sémához, akkor a script doktor az leül a készítőkkel, és elmondja, hogy itt, ilyen változtatások kellenek, mert a jó forgatókönyv az ilyen. Képzeljük el, ha Shakespeare annak idején kapott volna egy script doktort. Hát de nem is kell olyan messzire mennünk. A Globe Színház igazgatójától. Képzeljük el, hogy milyen világ lett nem volna. Nem is kell olyan messzire mennünk. Nézzük például a Troja című filmet, ami nem más, mint a Homérosz Iliászának a script doktorok által írt verziója. Nekem tehát igazából nem is tudom kellett, igen. Nem írt a gadás, nekem nagyon bejött, de lehet, hogy azért, mert lehet, hogy az Iliász része jött be, és nem a script doktor rolt része, Isten tudja. Egy de. Valami biztos, hogy ízlelgessük egy kicsit a szánkban ennek a kifejezésnek a mélységes arroganciáját, hogy script doktor. Igen, mint hogyha beteg lenne a forgatókönyv. Igen, az a forgatókönyv beteg, azt meg kell gyógyítani, és jön a jó script doktor, és az meggyógyítja a beteg forgatókönyvet, és azáltal lesz egészséges. Hogy milyen veszélyes az, hogyha nincsenek meg ezek a klisék, ezek a minták, mert ugye ez ezt jelenti a szó, és akkor hát egyszerűen nem ismerjük fel, hogy mi a cselekmény. Tehát jön egy új rendőr, aki nem egy kiégett vénróka, és már is megváltja a világot, de... És a zöldfülű, igen, a társa. Megkapja a társnak a zöldfülűt, és akkor idegeskedik, és a főnöknél veri az asztal, de a főnök ragaszkodik hozzá, hogy a zöldfülű meg az öreg róka együtt dolgozzanak. Az elején utálják egymást, de a végére nagyon összehaverkodnak. És a végén a főnök megmenti az öreg életét. Igen, hanem két unat rendőrnek a mindennapjaiba tekintünk bele. A Tarbinának a Sátántangó című filmében talán ugye a 9. óra környékén van egy rendőrségi kihallgatás, ami pontosan nem a klisé rendőrségi kihallgatás, hanem az ellentéte, hogy is egy órán keresztül tart, és senki nem szól benne, mert ugye nem vallanak. Kaptunk egy csomó SMS-t már is. Taxiban sose nézik meg, mennyit fizetnek. Valóban, és nem is téma a fizetés, tehát mindig lemaradunk arról, hogy itt amikor vissza, a zsebükben nyúlnak, pontosan annyi pénz van benne, mint amennyit nem, hát a többit megtarthatja. De ilyen, hogy pénzt visszakapjon, hát ezzel nem húzzuk a kedves néző drága idejét. Utálom, amikor a filmben két barátnő meglátja egymást, és telitokotorokból felvisítanak. De látom, hogy ott van, amikor a helyi rendőrök és FBI utálják egymást. Ez annyira igaz. De annyira igaz. Tehát a valóságban is. Azok a szemét FBI-osok, akik mindig helikopterrel érkeznek, vagy nagy fekete autóval, azok biztos, hogy semmit nem tudnak. Mi a helyi rendőrök, mi rendet tartunk, békét tartunk. Az, hogy a 16. női holtestet fogták ki a folyóból egy ritka lepkefajjal a szájában, az csak véletlen balesetek sorozata. Helyi zsaruk és FBI-osok mindig utálják egymást. Világos. Igen, ezt is megkaptuk SMS-t. SMS-ben. Aztán minden amerikai telefonszám 555-tel kezdődik, vagy például ha a főhőst mondjuk tombon szúrják, még több száz métert képes futni. Hát ez az utolsó akcióhős Schwarzenegger filmben benne is van. Akciófilm klisé, szorult helyzetben nem indul a kocsi. Jó, az utolsó akcióhős azért jó, mert ezekkel a klisékkel játszik. Igen. Tehát az reflektál a klisékre, például amikor ököllel betöri az ablakot, és így, ez fáj! Mert ez a valóság, igen. Bocs a kötözködésért. Szabályos gépelésnél szinte nem is látod, amikor space-t ütnek, a hüvelykúj enyhe lejtésével üdv. Sziasztok, az egyik kedvencem a minden filmben megjelenő L-alakú takaró. Az híres L-alakú takaró férfiaknál csípőig, nőknél mellkasig ér. Így van, így van. Hollywoodban ugye lehet mutatni, a csecsemőket áldoznak a sötét isteneknek ezrével, premier plánban, de egy női mellse legyen a filmben, mert akkor már korhatáros. Igen. A fegyveres mindig olyan közel megy, hogy ki tudják venni a kezéből a pisztolyt. Igen. Na, a fegyveresnek mindig hátrálni kell. Na, én ezért szeretem a Maraton életre halálra című filmet, mert ott a Dusty Hoffman... Sok mindenért lehet szeretni. Sok mindenért lehet szeretni, az Laurence Olivier például. Igen, mindegy, hogy egyik közelebb ne jöjjön, ez az én lőtávolságom. Tehát nem az, hogy a kezében a pisztolyjal elkezd közelíteni, és hagyja, hogy elvegyék tőle, tehát a pisztoly az csak 5 méteren túl. Na jó, de egyáltalán miért kezd el szonokolni, mielőtt meghúzná a ravaszt? Ereszze be a tárat, utána majd regél neki. Vagy legalább lője szét mindkét térdét, hogy egy lépni se tudjon, aztán el lehet magyarázni a tervet, majd lője fejbe, de nem. Lője fejbe, utána a terv. Akció vagy kalandfilm. Mindig kéznél van egy eszköz, ami segít tovább jutni, megoldani a konfliktust. Hát egy képzeld bot... el, nem lenne, milyen unalmas lenne a film. Egy bot, hogy elérd, ami messze van. Egy vas, hogy felfeszítsd a rácsot, hogy kiuss a gengszerek által bezárt helyről, stb. Megbeszélik, hogy találkoznak este, de azt nem, hogy hánykor. Hát amikor nem megy a nap, nem? Plusz a bolond, göndör, borzos hajú szemüveges tudós, aki ért a számítógépekhez. Vagy hacker, igen. Na igen. Szóval akkor lássuk, hogy mi szerintünk melyik a top 10 sztereotípia a filmek világából, melyik az a 10 állandóan újra meg újra sztereotíp módon visszatérő elem, amely minket, Fuchs Pétert és Puzsér Robertet a legjobban idegesíti. A 9. helyezett mai listánkon a top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A 10. helyezett az a technikus a rádióban, amelyik sosem rontja el a helyezéseket. Ez is egy olyan klisé, amivel itt az ideje leszámolni. Lássuk csak. Mi is lehetne a 10., hanem az a hős, aki egyszerűen sebezhetetlen. Nem fogja a golyó. Tehát amikor az nincsen meg, amikor fut át a hős a poros udvaron, és lövik a hős, és mindig mögötte érnek földet a golyók, és ő meg éppen el tud slisszolni. Tehát így... Sicsül mindenhol, de ő túlél. Igen. Ellenben minden lövésre talál, ugye, mert különben... Hát igen, tehát nyilván így tudja tartani a... Igen, de van egy golyó, ami megsebzi egészen biztosan. Ez viszont a gonosz ellenség, a fő ellenség. A fő gonosz lövi ki, pontosan. Igen. És vállon találja, vagy combon, így van. Igen, igen, de csontot nem ér, tehát hogy lábra tud állni. Hát van két mágnes a vállukba építve, hogy oda menjen minden golyó, tehát ez egyértelmű. Na most ugyanőről azt is tudjuk, hogy amikor a bombát hatástalanítja, akkor a számláló az 0001-nél áll meg. Tehát, hogy ez amikor elvágják a piros drótot természetesen, mert mindig a pirosat kell elvágni. Igen, és az is nagyon vicces, hogy a 90-es évekig volt ez a 002.01, igen. És akkor így egy kicsit észhez tértek, és akkor váltottak a 0002-re, és mostanában már ilyen 05-ös dolgok is, igen, vannak, tehát így ezért ezen észrevették magukat, hogy... Lehet, hogy van a bombagyártóknak egy ilyen kötelező szabványa, hogy mindig legyen egy ilyen farszámláló a bombákon, mert hogy a filmes felhasználás kell, vagy egyáltalán a jó fiúknak bombát kell hatástalanítani, akkor legyen esélyük. De nem csak a főhős nem halhat meg. Vannak olyan karakterek a filmekben, akik nem halhatnak meg, és soha, és nem fognak meghalni. Illetve, hogyha meghalnak, akkor hugom feleségem nem nézi tovább a filmet. Tehát mind a kettők olyanok, hogyha a kutya meghal, kész, vége. Nem, az egész Waterloo-i csatában mindenki oda veszhet, de a ló nem. Értelemszerű, hogy nem halhat meg a kutya. Rajta kívül nem halhat meg a cica, nem halhat meg a majom, nem halhat meg a delfin, és nem halhat meg a kisgyerek. Ezek, valamint a főhős. A ház, de túlél. Egészen biztosan halhatatlanok. De nem veszünk levegőt addig a pillanatig, amíg meg nem halljuk a ugatását a kutyának. Tehát iszonyatos mennyiségű SMS-t kapunk, de hát haladnunk kell ezzel a bizonyos listával is. A 9. helyezett mai listánkon... Amikor valakinek azt mondja a hős, hogy maradjon a kocsiban, akkor az garantáltan nem marad a kocsiban, hanem kiszáll, körülbelül 5-8 percen belül kiszáll, vagy rövidebb is. És a hős segítségére nem. Hát a hősnek be kell jutni, és bajba kell kerülnie. Bajba kell kerülni, és az legalább 5-8 percet igénybe vesz. Ekkor tájt a hős jó barátja, vagy hát segítője. Aki az, a kocsiban maradna. Aki az autóban maradt. Kisgyerek. Az kiszáll, a segítségére siet, és végül ő menti meg a hős életét. És ez pontosan az, amit a angolok úgy meg a plot machine, tehát ami előre viszi a cselekményt. Hát ott megölnék a hőst, és utána kimennének a kocsiba, és megölnék, aki ott van, hát akkor vége érne a film ehelyett. Igen, hát a fő, na most ez mutatja azt, hogy a főhőssel való azonosulást, azt megköveteli. Azonosulás az megköveteli azt, hogy a főhős az ne legyen tévedhetetlen. Tehát neki is vannak rossz húzásai, de szerencsére a barátság, mint egy szintén megváltó erejű szentség, amilyen többek közt a szeretet, a szerelem, a hazaszeretet, a bajtársiasság, és még néhány ilyen fogalom a hollywoodi filmekben, az ilyenkor is a segítségére siet a hősnek. Ugye a hős az nem önmagában véve hős, és nem önmagától hős, hanem azáltal a viszonyrendszer által, amilyen jó barátai vannak, de hát ez sem véletlen, hiszen nem véletlen, hogy őt így szeretjük, azért amilyen, a barátai sem véletlenül szeretik, ő sem véletlenül ezeket a kiváló embereket választotta maga mellé barátoknak. És hát mi is nagyon szeretjük, hiszen már ismerjük, százszor láttuk őt más filmekben, tehát a kliségből épülnek. Valaki más játszotta, de ugyanő volt. Igen. Mai listánk 8. helyének birtokosa. A feszült jelenet során a kamu beijesztés. Ez a 8. Bam! Bevágódik a szekrény ajtó. Igen, de nem az történik. Tehát, hogy így az a lényeg, hogy létezik az az attitűd, amikor ilyen cinikusan állsz hozzá az egészhez. És hagyjad már, velem szórakoznak. És a kamubeijesztés az az ilyeneknek az ellenállását szolgáltatik megtörni. Igen, tehát amit tudunk, hogy ez egy film, amiben lesz egy szörny. Igen. Az a szörny, az nem közvetlenül támad, hanem alaptomosan kitör majd a szekrényből. Igen. De még korai van a film, tehát a klisé szerint korai, hogy még megmutassák a szörnyet, hiszen azért vettük a jegyet, hogy a szörnyet a második harmadban lássuk, minimum legkorábban, és nagyon féljünk tőle. De a szekrényajtót már 5. percben ránk tudják vágni a legváratlanabb pillanatban. De nem is csak ezért, hanem azért, mert a szörnytől való ijegység a sokkal nagyobb lesz, hogyha azt megelőzi egy nagy megkönnyebbülés. És akkor az ijegység! Tehát, hogy ez szükséges. Ez egyszerűen szükséges Hollywoodban. Ezért kell a kamubeijesztés. Csak a macska volt. Csak a dinka barátnőm szórakozik, stb. Így hívják Hollywoodban, hogy Just the Cat, tehát csak a macska volt, igen, ez a szakkifejezés. Igen. És pár perccel rá, amikor lenyugodtál, amikor fújtál egy nagyot, akkor jön az éles fiatalom. Jaj, te vagy az Murci, és a kinyitod, és bum. És nagyon jó, és akkor jön az alien. Igen. Akkor jön a szörnyetek fajzat. Szóval a 8. az az egyik legirritálóbb. Egyébként is ez az, ahol már szinte másodpercre lehet tervezni, mert már annyiját láttál, hogy már pontosan tudod, hogy a kamubeijesztésre hány másodpercen belül kell, hogy legyen az éles. Igen. De már a kamubeijesztés előtt tudod, hogy ez most a kamu lesz, mert most a kamunak van itt az ideje. Igen. És akkor már tapintod a script doktornak a személyét a produkció Igen. mögött. Igen. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... Az áruló. Az áruló, aki korábban talán barátnak, talán szerelemnek tűnt. Ugye Isten a jó klisé úgy állítja be, hogy rögtön tudjuk, hogy ő barát volt egykor. Fél mondat elég. Tényleg csak fél mondat. Egy közös kép a falon. Nem is kell ráfokuszálni. Csak ott van. Egy valami biztos, hogy az áruló soha nem maradhat életben. Ez garantált. Ha a hős a végén esetleg meghal, ami az esetek 12%-ában történik meg, vagy ha életben marad, ami az esetek 88%-ában történik meg. Attól függ a francia film, akkor fordítva. Igen. Jó, Európában mások a szabályok. Egy valami... Jó, de ha meghal, akkor is jó az erkölcsi győztes. Tehát, hogy az egész biztos, hogy az úgy nem halhat meg, hogy egyszerűen elbukik, és kiderül, hogy egy korrupt... világban, maradjunk ennyibe. Igen, hogy ez nem derülhet ki, hogy egy korrupt disznó volt, megbukik, és a végén öngyilkos lesz, vagy valami ilyesmi. Egy valami biztos, hogy mondom, az áruló, az biztos, hogy meghal, és az is biztos, hogy a film utolsó harmadában hal meg. De nem a legvégén. Ja, hanem és ő a második személy, aki meg tudja sebezni a főhőst egyébként. Igen. Ha nem a főgonosz sebzi meg, akkor az áruló, aki a főgonosz legjobb barátja. Na most miért zseniális film az Emlékmás? Mert az Emlékmásban az áruló is a Schwarzenegger. Igen. meg a főhős is a Schwarzenegger, a legjobb barátja is a Schwarzenegger. Na, hát azért Philip K. Dick, mi lett volna, ha Philip K. Dickre ráküldenek egy script doktort? Úristen. Hát a script doktor a kreativitás nagy ellensége, úgyhogy. Az biztos. Szóval, hát úgy kiseket valahogy ki kell találni, és azt nem a script doktor fogja, az biztos. És hogy hal meg az áruló Schwarzenegger szemben a főhős Schwarzeneggerrel szemben a Total Recall-ban, úgyhogy nem kapja vissza a testét. Úgy marad életben a főhős. Ja Istenem, de jó is, hogy egy script doktor nem vette kezelésbe ezt a filmet. Úristen, mennyi SMS-t kaptunk. Történelmi filmekben a ruhák most jöttek ki a szabászatról, patyolat tiszta vasalt, mint a Jehova reklám füzetekben a jól fésültek. Azt akarom, hogy a szemembe nézzen, amikor lelő. Föld alatti garázsüldözési jelenetek, írja a kedves SMS író. Hatalmas szakadékba esik a főhős, és valami mindig megtartja. Egyszer a Van Helsingben ugye, csak egy szakadékről jut eszembe, az a Budapestet jelképező 2 kilométer mély szakadék, és a mellette való vágta, zseniális. Egyszer megnéznék már egy folyamatos zuhanást, írja a Smiley-zva a kedves SMS író. Sosem köszönnek el a telefonbeszélgetés végén, valóban. Szóval még csak annyi hangzik, hogy oké, majd beszélünk, vagy valami, hanem intézkedj, és lerakja. Kicsit katonai. Igen. Amúgy a halálos fegyverben nem 555 a telefonszám. Jó a műsor, írja nekünk Nils. Isten, a halálos fegyverben nem 555 a telefonszám. Annyira hát kemény, hogy konkrétan nem emlékszem. Ez ilyen nagyon kemény emberek vannak. Lehet, van egy oldal, ahol ezek büszkeséggel van, tölt, biztos, hogy büszkeséggel van, de... tölt el, hogy bizonyos emberek hallgatnak minket. Mindig mutatják a veszkó csizmát, amikor kiszáll a kocsiból a rossz fiú. Igen, igen. A rossz fiúnak ez egy nagyon fontos attribútuma, mert nem szabad egyből az arcát mutatni. Hát akkor elővük a puskapor 90%-át. Igen, igen. Barátokkal filmet néztünk. A hőstökön rúgták, ő, mint ami sem történt volna, felállt és tovább küzdött. Biztos vasból van neki. Hát nem véletlenül ő a hős. A szakadék felett mindig szétcsúszik a megmentő és a zuhanó, és a lezuhanó keze. Izzadt, csatagos ébredés rémálomból mély levegővel. Igen. Elalakult a karóban. Igen, aztán jöttek itt még. Nem hittem, hogy egyszer így fogok örülni Ruth képednek, a hősbarátok mindig szidják egymást. Igen. Tehát a hős és a legjobb barátja, igen. Azok úgy találkoznak, hogy mi van, te szélhámos gazember? Igen, a szemét is akkor utána igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Sőt, olyan is van, hogy csak azért, hogy megszívassák a főhősnek a barátnőjét, vagy a jó barátnak a feleségét, úgy csinálnak az elején, mintha ellenségek lettek volna, és most találkoznának a nagy leszámolásokán, de tudjuk, hogy ők nem lehetnek ellenségek, hiszen a film 10. percében alap járunk, mi? És a végén egy nagy ölelkezés a jelenetnek, amikor megkönnyebbül. Birodalom visszavág. Lando Calrissian és Han Solo ugyanez. Igen. De komoly. És érdekes, hogy a végén még ebből a ellenségnek hit barátból simán lehet áruló. De a legigazabb barát is. És a legvégén még az árulóból is lehet újra barát. Lásd Lando Calrissian. Hányat lehet csavarni ezen? Alig, hanem akármennyit. Cipővel fekszenek az ágyba, írja Zoli. Nem ritkaság. Kizárólag kinyitható mobiltelefont használnak. Hát Matrix, valóban. Igen. Egy szó mint száz. Ez volt az az első hét, vagyis az utolsó három, vagy hogy fogalmazom, utolsó 4 helyezett. Most jön majd a 6. helyezett. Most jön majd a 6. helyezett, de az majd csak a reklám után. Fux Péterrel nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntjük azokat a hallgatókat, akik a műsor kezdete óta kapcsolódtak be. Ez az adás, legalábbis annak első órája, a 10 mi számunkra legirritálóbb filmes klisé összegyűjtögetését és ismertetését fogja tartalmazni. 0629986986 az SMS számunk, amin írhattok nekünk. Írjátok meg nekünk azokat a sztereotípiákat, amelyek titeket a legjobban idegesítenek. Nagyon sokan írtátok, hogy mindig 555-össel kezdődik a telefonszám. Esetleg hívhatnátok minket az 555-598-6-os telefonszámunkon, de ne tegyétek, mert az is egy rádiós klisé a mi részünkről, hogy ebben a műsorban az SMS-eket fogadjuk. Így például a gyerekek felnőttként viselkednek, gondolkodnak, beszélnek. Ettől mindig herótomban, írja a kedves hallgató. Amen. A szülőnők állandóan ordítanak. Én 3 gyereket hoztam a világra, 2 gyereket idő előtt elvetéltem. de kemény SMS. Úgyhogy tapasztalatból mondom, nem kell Kármé. És a lehető legrosszabb úgy üvöltözni, mint ahogy az amerikai filmekben klisé szerint történik. Abszolút nem életszerű és irritáló. A gonosz megölhetné a jót, de belül elmondja ördögi tervét, majd bejelenti, hogy megöli őt azonnal. Csak hogy meg tudja akadályozni az ördögi tervet. A lelőtt emberek fehér felsőjén 5x5 cm-es a vérfolt. Ezt hívják mártiringnek egyébként, ezt a fehér inget. Vagy póló, igen, de t-shirt is gyakran. És a többnapos hullákon is piros a vér, véletlenül sem rozsdabarna vagy fekete. Drága volna. Az autó mindig az erdőben robban le, és esik az eső. De és van a közelben egy rondán kinéző kastély. Igen, van a közelben egy ház, pontosan szó szerint. Lepattant ház vagy kastély. Igen. Igen, pontosan van a közelben egy ház, ahol... Már az inas is gyanús. Vagy a szerelme, vagy a pszichopata lakik filmtől függően. Inkább a pszichopata. Vagy a pszichopata szerelme. A szerelme, akiről nem tudja, hogy pszichopata. Aki pszichopata, vámpír, na? Vagy a szerelme, aki együtt él a pszichopatával, de nem tudja. Ugye, forgatókönyveket hozunk itt létre. De minek? A jelenetek aláfestő zenéje megfelelően tükrözi, avagy kívánt irányba tereli a hangulatot. Klisék kritikus tömegét gyűjtitek, írja a kedves SMS író, és mi reméljük is. Jó, de hát a film ebből áll, tehát ez így természetes is. Bármilyen szörnyűség történik, a hős hány. Ezt nem teljesen értem, de nem baj. Nem érted? Hogy bármi történik, bármi érzelmi megrázkódtatás, vagy bármi sok éri a hőst, akkor hány? Én nem sok filmre emlékszem, hogy hánynak a főhősök. Legfeljebb, hogyha isznak ilyen Bruce Willis-szerűen. De hánynak? Dehogy is nem. Hát azért a pszichés sokkot, vagy valami ilyen nagy megrázkódtatást, azt rögtön hányással jelzik. Azt hiszem, a Kyle hány a South Parkban, amikor szerelmes lesz, ebben nem vagyok biztos, mert lehet, hogy aztán. Aztán hány. A főhős a szerelme, barátja, hol teste mellett térdel, az égre néz és üvölt. Ja, és az ezt megelőző 5 perces haldoklási jelenet az összes közhelyével. Hát igen, mert ugye a főhős haverja, hogyha 10-szer találják el, 10 percet haldoklik, az ellenség pedig legépuskázzák, mint a partizán filmekben a németeket, akik ilyen látversángások közepette azonnal kimúlnak, ahogy feléjük tartják a fegyvert. A szétszórt emberek a sluszkulcsot mindig a hűtőben találják meg, a gonosz majdnem lelövi a hőst, dörren a pisztoly, és hátulról lelőtte a gonoszt egy elfelejtett szereplő. Igen, ezt írtam neked a gyűjtésben. Esetleg az, aki igen. Az autóban maradt, és így azóta, igen. Ezt hívják ugye Mexikán standoffnak, amikor egymással fogják a fegyvert, és nem tudjuk, hogy ki fog lőni. Aztán ugye látjuk kivágásban a gonoszt. Dörrenés, és ő omlik össze. A tévét mindig akkor kapcsolja ki, amikor a neki aktuális hír véget ért, sosincs utána másik hír, vagy reklám. Vagy reklám, igen. Régi gyártelep, ahol a csövekben ott a gáz, a kábelben az áram, amit félkézzel tépünk ki a helyéről, ugyanúgy, mint a vascsövet a korlátból, amivel fél órán keresztül ütjük a főhőst, akinek aztán semmi baja. Igen. Nők mindig tökéletes minkkel ébrednek, robbanás tűz lefutása. Ez mit jelent? Ja, tudod, amikor futnak a robbanásra, tehát... Igen, lefutják a tüzet, tehát igen. Futnak, és mögöttük csap ki a láng a csőből. Jó, akkor szakszerűen fogalmazzunk. A gyorsított oxidáció, amit a robbanás kelt, az lassabban terjed, mint amilyen a éppen aktuális főhősnek a közlekedési sebessége, ezért megúszta a robbanást. Minden vidéki benzinkúton ijesztő pszichopata kutas van. Ez egyébként tényleg igaz. Az is a dobb... Elnézést a pszichopata kutasoktól. Kifejezetten a pszichopata kutasoktól kéri elnézést. Az is a toplistán van, amikor valaki éjszaka kinyitja a hűtőt egy sörért, az egész konyhát bevilágítja, mármint a hűtő az egész konyhát bevilágítja, plusz persze a csávó hasizom kockáit. Igen. A főhős egy motoron, egy magaslaton nézi végig, ahogy a meteor becsapódik a földbe. Hát volt az a film mostanában, a 2012-től tökéletesen ez történt. Nem, ott a vulkán tört ki, persze. Soha nem mennek el WC-re. Na jó, hát az ilyen. Kivéve a ponyvaregényben, ugye? Na igen, na most várjunk. Na most, de a ponyvaregény is pont erre épül, hogy ezeket a sztereotípiákat... Na, az egy film, ami arról szól, hogy a sztereotípiákat hogyan lehet leküzdeni. Igen. Nem tudom tovább felolvasni az SMS-eiteket. Olyan mennyiséget írtatok, hogy iszonyat. Nem tudom, mert haladnunk kell a listával. Szíves elnézéseteket kérjük. Most azok a klisék fognak következni, amelyeket minket személy szerint a legjobban irritálnak, és bevalljuk, hogy lesz némi átfedés. Hátulról a hatodik. A toplista mai hatodik helyezettje. Az a karakter a filmben, aki a kezdet-kezdetén nem veszi komolyan a veszélyt. Most a veszély az nagyon sokféle lehet. A veszély az lehet jégkorszak, jöhet vírus, kitörhet a vulkán, vagy aszteroida csapódhat be, jöhet a szökőár, vagy óriáspók, farkasember, zombi, vámpír, vagy amit akarsz. Egy valami biztos, hogy valami súlyos veszély fenyegeti az emberiséget. És a filmben, a filmnek az elején mindig van egy karakter, aki nem veszi komolyan a jégkorszakot, a vámpírt, a vulkánt, a szökőárt, stb. És ennek a karakternek, ennek meg kell halnia, már a film első felében meg kell halnia. Meg kell mutatni, ami ebben nagy a veszély, igen. És abba kell belehalnia, amit nem vett komolyan. Miért? Azért, mert van egy csomó néző, akinek ugyanez az attitűdje a filmhez, és a filmben felvetett gagyisztikához, vámpírhoz, óriáspókhoz, szökőárhoz, stb., ami ennek a bizonyos hősnek. Vagy antihősnek? Antihősnek, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy ennek a szerencsétlen lúzernek. Tehát igen, ilyen... Igen. Partvonalon kívüli csávónak. Na most... azt nem tűrheti a rendező, hogy olyan nézők üljenek a moziban, akik nem veszik komolyan azt, amit ő rohadt komolyan akar venni. És csomó pénzt költött rá. Igen. Mondjuk egy szökőára. Igen. Úgyhogy kell neki egy ő számára azonosulható karaktert teremteni a filmben, és az a karakter nagyon meg kell, hogy szívja. Igen. És akkor utána próbálja meg nem komolyan venni ezt a dolgot. Utána próbáljon cinikuskodni, meg röhögni ezzel, hogy micsoda hülyeség. Nézd meg, ő is ezt csinálta, hogy rácseszett. Na hát innentől kezdve kell komolyan venni a cselekményt. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. Ez a szerelem az akciófilmben. Hogy kerül egy akciófilmbe, ami a hősnek a küldetéséről szól, melynek során megmenti a világot, halálos küldetést teljesít, vadásznak rá a maffia, a titkosszolgálatok, meg a, az idegenek, az őrült, gyilkos, a pszichopata. Így együtt egyszerre. És mindezek, ennek ellenére ő éppen ebben a két hétben találja meg az élete szerelmét. Hát a jó nő a filmben, ugye? Igen. Tehát ez az ő, a főhősnek ez az élete legveszedelmesebb két hete. Lehetséges, hogy ő egy nagyon kemény, tökös gyerek, lehetséges, hogy ő egy titkos ügynök, vagy bármi egyéb, de azért ez egy nem hétköznapi küldetés. Tehát még az ő mércéjével mérve is ez egy nagyon komoly küldetés, de az is lehet, hogy mondjuk egy olyan filmről beszélünk, mint a Maraton életre halára, hogy egy szerencsétlen kis egyetemista, aki szeret futni, az egy hihetetlen akciófilmbe keveredik, és ő neki kell aztán ott lövöldözni, meg ő neki kell aztán ott a ügynek a végére járni. Hogy van az, hogy mindig és kizárólag ő az életének ebben a legmozgalmasabb, legakciódúsabb, legfélelmeztesebb és veszedelmesebb két hetében találkozik az élete szerelmével, és kötelezi el magát egy életre ő mellette? Ez elvileg úgy működik, hogy ugye hát unalmas embereket a hollywoodiak szerint nem vozzák a jó nők, de viszont aki tényleg ez mind üldözi, az izgalmassá válik, és hát akkor jó partinak tűnik valamilyen oknál fogva. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Hogy van az, hogy a hősnek a haverja, a társa, vagy bármi ilyesmi, az a film kétharmadánál mindig meghal? Vagy például az, aki a jövőről beszél a filmben. Tehát főleg háborús filmben a jövőről beszélni, vagy azt, hogy mit csinálok a film után, az konkrétan abban a pillanatban agyon is lőhetné magát. Teljesen felesleges, úgyis meghalsz. Teljesen mindegy. De hogyha a film cselekményéből kiszól, az gyakorlatilag azzal a halálos ítéletét aláírta. Nyilvánvaló. Én horgászni akarok, hogyha ennek mind vége. Nem hát fogsz, te nem fogsz horgászni. Nem fogsz horgászni az rohadt élet. Na várjál, nagyon kemény. Én nagyon szívesen lennék a hős. Mert ő életben marad, viszi a bukszát, megmenti a világot, stb. De nagyon nem szívesen lennék a hős haverja. És képzeld el, hogy benne vagy egy ilyen sztoriban, és a filmnek az 5. vagy 10. percénél még reménykedhetsz abban, hogy te leszel a hős, és aztán azon kapod magad, hogy nem. Valahogy nem te rád bukik a jó nő, valahogy nem te vagy az, aki a nem tudom én a golyót kapja a vállába. A vállba esik az a golyó, maradjunk ennyiben. Igen. Hát ugye a paródiák erre játszanak. Ugye a Hollywood is felfedezte a kis paródia műfaját, a horrorról akadva sorozat esetleg ilyen, vagy hát rengeteg másik van. A Galaktikus Küldetés, azt hiszem Galaxy Quest-nek ez volt a magyar címe, ahol például kifejezetten van egy olyan karakter, aki tényleg senki, és arra tudjuk, hogy ő arra van, hogy meghajjon, sőt ezt ő is tudja magáról, és állandóan menekül, de hogy ő legyen az, akit ki fognak nyírni. De milyen szörnyű lehet a cselekmény során, mondjuk ugye a 25. percben, amikor kezdesz rájönni arra, hogy itt nem te vagy a hős, itt te egy mellékszereplő vagy, és nagyon jó szansz, aki meg fogsz halni. Jó, ez rettenetes lehet, ilyenkor egyetlen egy esélyed van arra, hogy életben maradj, legyél nagyon vicces. mert a hős haverja... Egy kutya vagy delfin, igen. Tehát a jó, kutyának, delfinnek vagy kisgyereknek lenni viszonylag nehezebb, mint mókamesternek. Mókamesterré kell válnod, de a film 20. percében talán még nem késő mókamesterré válni. Ugye Shakespeare-nél, ugye Mercutio a Romeo és Júliában meghal, pedig ő a mókamester. Shakespeare-nek nem volt script doktora, sajnos. Hát, szörnyű. Szörnyű, de ma már, hála Istennek, a script doktorok korában a hős haverja csak akkor nem halhat meg, ha mókamester, hogyha nagyon vicces, akkor biztos, hogy életben fog maradni. Miért? Miért? Miért nem lehet a vicces havert, az ilyen Chris Tucker-szerű vicces haver? Tökéletes, tényleg Chris Tucker. Ő maga az Chris összes Tucker. Ilyen szerep Chris Tucker. Abszolút. Még ha nem, akkor is. Ő maga Chris Tucker, természetesen. Az ötödik elember is. Igen, igen. Na, vicces karakternek kell lenni ebben a filmben. Ha nem vagy hős és nem vagy vicces karakter, akkor nagyon vigyázzál, mert talán azt se tudod, hogy áruló leszel a film végére, az biztos, hogy meghalsz a film két nem elég. Tehát folyamatosan viccesnek és bénának kell lenni. Geszti Péter kell, hogy legyen a magyar hangot, különben véged van. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Hát igen, a nap harmadik helyezettje a felfüggesztett rendőr, akinek a főnöke, ugye a rendőrkapitány, ez így szintén konkrétan, karakter egyébként. Igen, konkrétan telibe, általában csak egy valamire jó, arra, hogy megnehezítse a hősnek a dolgát. És mindig kövér és kopasz. Jó eséllyel fekete. Igen, így van. Bele a szemébe, de így bele a szemébe mondja, hogy most ide elém lerakod a jelvényedet és a fegyveredet, és beteszi egy fiókba, ami direkt arra van az a fiók, igen, csak arra, hogy az ő jelvényét és pisztolyát benne tartják. Egy teljesen üres fiókba belerakja, ami a legfelső fiók. Tehát a kapitány irodájában az íróasztal legfelső fiókja teljesen üres. Egyikben a csoki van, meg a szendvicsek, a másikban a jelvénye annak a kemény gyereknek, aki ennek ellenére is be fogja fejezni az ügyet. Természetesen be fogja fejezni az ügyet. Jelvény és fegyver nélkül. Van neki otthon egy másik. Nem otthon, a kesztyűtartóban. Kesztyűtartóban, zokniban, valahol. Igen, igen. Na most egész konkrétan azt kell tudni, hogy a felfüggesztett rendőr, ő elsőrendűen nem a főnökének, és ez itt egy keresztút a filmben, ez is a film két harmadának. A főnökség parancsot teljesen, két, természetesen. Igen. A polgármester parancsát. Igen, ugye? Igen, igen, a polgármester bábja. Igen, a polgármester bábja. Meg jó eséllyel működik együtt a pszichopata állattal, akit le kell győzni. Vagy legalábbis ignoráns felé, és hagyja, hogy csinálja a... Mert az ő megválasztásának jót tesz, igen, mert a jó költségvetési pénzeket tud felmarkolni a közbiztonság megteremtésére, ezért a pszichopata sorozatgyilkos az neki. Most még két héten keresztül, amíg tart a kampány, jól jön. De a tökös amerikai... Igen. A tökös amerikait ez nem érdekli. Ő nem parancsot teljesít. Ő a lelkiismeretének, vagy legalábbis a csillagos sávos lobogónak szolgál. Neki nem a bürokraták, meg ezek a nagyon-nagyon romlott városi alkalmazottak azok, akik parancsolnak, hanem a lelkiismerete és maximum a fiához hűséges. De amikor megoldja az ügyet? Hát amikor megoldja az ügyet, akkor a tévékamerák előtt fogja jól pofán csapni az idióta rendőrfőnököt. Igen, ekkor ugye a jó nő már plétbe van tekerve, kék villogók mindenhol, ilyen iszonyatos belségű rendőrautó. Lehetséges, hogy a társát meglőtték, ha kellően vicces volt a társa, akkor mentőautóba tolják. Igen, igen, akkor a mentőautóba tolják. De még mindig vicceket sütöget. Igen, még egy vicce, még egy utolsó viccre telik, és akkor jön a rendőrfőnök, aki maga akarja learatni a babérokat. És tulajdonképpen a mi hősünk nem is foglalkozna a rendőrfőnökkel, nem érdekelni. Még az se érdekli, hogy maga akarja learatni a babérokat. De utána még kötekszik is vele a lehetőség, hogy még beleköt, hogy szép kis ramazurit csinált, mekkora vérfürdőt csinált. Vagy le akarja tartóztatni, mert még mindig nem érti, amit mi már mind értünk. Hogy ő valójában megmentette a várost. És a harmadik lehetőség az pedig az, hogy magához akarja ölelni, így átkarolja, és a kameráknak pózol vele, jelezve, hogy együtt oldottuk meg az ügyet, na és akkor itt betelik a pohár a hősünknek, és egy irdatlan, nagyon keményen pofán csapja, hogy bepancsol neki egyet, ami a pancsoláshoz semmi köze, ugye a punch to punch, ez egy angol ige, igen, angol nyelvű ige, nem tudom, hogy kerülhetett az angol nyelvű ige mögé egy magyar képző. Nem, talán jobb is, hogyha ennek nem járunk utána. Igen. Egy valami biztos, hogy a dobogón már nagyon-nagyon irritáló sztereotípiákat találunk. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A küldetés mélypontja a második helyezett. Természetesen a később győztes küldetésnek a mélypontja. Tudjuk jól, hogy a küldetés győzelemre van ítélve, de meg kell járni a poklot. Aztán a József Attila írta, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Ezt a mi főhősünk is megtudja. ugyanis a film kétharmadánál, és szigorúan a film mértani kétharmadánál a hős fogságba esik, és nagyon keményen megverik. És ez az a pont, amíg a ajánlók tartanak. Tehát amikor azt írják, hogy a kiégett főhős visszatér, hogy megoldja a súlyos helyzetet, de már csak kevés remény van, pont. Na, ez az a film, az a pontja, ami a mély pont egyben. És innét kell majd előre lendülni. Egyébként ezért fizetünk a moziban, hogy innét előre lendüljön. Tehát az azért egy másik műfaj, amikor nem lendül előre. De ma onnan előre lendülni, mert tényleg bucira verik a csávót. Úgyhogy hát fölmossák vele, az a Sergio Leone filmekben mindig megtörténik, hogy elkapják a, igen, ott a hőst, elkapják, nagyon keményen megverik, de nem ölik meg, és azért nem ölik meg, A, mert valamit még tud, amit nem mond el, és még meg kell kínozni, B, fölösleges megölni, mert úgyis felrobbantják az egész épületet. Igen. Mennyire stílszer, most minek egy hullával felrobbantani az épülettel együtt felrobbantják az élő főhőst. Igen. És beállítják a detonátorokat, és elindulnak, és már el is hagyják az épületet, a főhős meg teljesen egyedül ott van, és akkor érkezik meg esetleg az autóból kiszállt jóbarát, vagy szerelmes pár. Autóban hagyott, és arra károsztatod, hogy ne jöjjön segíteni, de most jön. Igen. Tehát a szerelmes pár női tagja akkor érkezik meg, vagy a kisgyerek esetleg, aki szintén az autóban maradt, de az is lehetséges, hogy ott vagy van. Vagy az áruló barát, vagy a barátáruló. Vagy ott van az is lehetséges, hogy ott van a lézeres óra, amivel szét tudja vágni. Hát a James Bond filmek azok tökéletesek ide. Tehát James Bond az a megtestesült sztereotípia halmaz, minden James Nyilván. Bond film. Tehát, hogy így, és akkor ki gyakorlatilag a csodával határos módon megmenekül a hős, és onnantól kezdve viszont töretlen az útja a csúcsra. A csúcsok csúcsa a mai number one. Ez pedig a felütés. A főhős, aki a legjobb a szakmájában, de már befejezte. Visszavonultan él, és esze ágában sincsen elvállalni az ügyet. Hiába keresi meg az egykori jó barát, esetleg a FBI körzeti parancsnoka, vagy bármilyen nagy ember, akár az, elnök. De Grabowski Torót olvas, és Nyers Kosztonél. Igen. Őt ez nem érdek. Őt ez az egész nem érdekli. Ő már elég embert ölt meg a kormány parancsára. Ő visszavonult a maga része. Rambó 2-ben is ugyanez van. Most egy Steven Seagal filmnek a egész történetét elmondod. Ő nem fogja ezt vállalni a maga részéről. Ez egészen biztos. Ő már visszavonult. A feleségével él. Egy csendes erdei kis házban. De akkor hirtelen valami borzasztó dolog történik, és pedig a főgonosz miatt. Vagy meghal a lánya, vagy meghal a felesége. Elrabolják a lányát, vagy a feleségét. Hát kell valami motiváció. Az a lényeg, hogy a hős érzelmileg érintetté válik a cselekményben, és onnantól kezdve fenntarthatatlan az az állapot, hogy ő már visszavonult. Tehát ez felülírja ezt a pószt. El kell jutnunk addig, hogy újra kielégül, bocsánat, befejezi a bosszúját. Igen. Tehát személyessé válik az ügy, és onnantól kezdve a közösség nagy ügye, a város per ország per bolygó megmentése, az egyben a hős személyes bosszúja, és ennek találkoznia kell, mert hogy a hős az nem egy báb, az nem egy robot, ő neki személyesnek kell lennie az ügynek ahhoz, hogy ő azt végre akarja hajtani, különben ő a maga részéről hagyja a világot. Ő egy kicsit butha. Ő már visszavonult ettől a világtól. Ennek a világnak a hívságai, a hősiesség, meg az embereknek a tisztelete, meg a sok pénz, ez őt már nem érdekli, igazából kiégett. De egy dolog a számára fontos, a szeretett személy. Na és hogyha őt sértik, na és hogyha őt elrabolják, vagy őt meggyilkolják, akkor viszont akkor nincs kegyelem, és akkor a bosszú olyan kegyetlen, hogy a leszámolás idejének az 1/5 az a felfegyverkezéssel megy el, amikor jelezzük azt, hogy hogyan és miféle fegyverekkel fogja ő végrehajtani azt a bizonyos akciót, ami rá vár. Illetve hát a gonoszra, aki megbűnhődik majd. Ez volt a 10 legirritálóbb filmes klisé, legalábbis mi szerintünk, Fuchs Péter és Puzsér Robert véleménye szerint. Az első órában, a következő órában pedig egy még újabb, még talán egy fokkal érdekesebb top 10-zel jelentkezünk. Majd most következnek a hírek. Mindazokat az észrevételeiteket nagyon nagy szeretettel és érdeklődéssel várjuk, amelyekkel hozzápróbáltok tenni valamit az adáshoz, és nagyon reméljük, hogy lesznek ilyen észrevételeitek. Kaptunk még bizonyos kliséket, vagy felvetéseket, amelyekről eddig még nem tudtunk reagálni. Sziasztok! Hollywoodban még nem lyukadt ki soha olajteknő a kocsi alatt ugratástól. Bezzek, ha én, írja nekünk Beze. Sziasztok! Más, a kutyaszorítóban a zárójelenetben végül kilőlek itt. Én úgy gondolom, hogy ott a, hogy ugye ott a fehér, meg a narancs azok, akik egymásra fegyvert fognak. Igen. Ugye a Tim Roth, meg a Harvey Keitel. Igen. Az én olvasatomban kivégzik egymást. Ami a még érdekesebb kérdés, hogy mi lesz a Steve Buscemivel, aki elhagyja a táskával a kezében ezt a garást, ugye, vagy ezt a raktárt. Én azt feltételezem, hogy őt odakint a rendőrök elkapják. Igen, igen. Tehát ő sítre kerül. Igen. Igen, de az egy speciális. Már halljuk a szirénákat. Igen. De az egy akkora katarzis a végén, igen, amikor a narancs elmondja a fehérnek, hogy ő volt a, hogy ő zsaru. Aha. És akkor a fehér rájön arra, hogy úristen, mit horrontott el, és hogy ez nem olyan meló, ahol az működik, hogy nem telefon. Ez a film erre épül, hogy a meg tudja haladni. Az egy akkora film. Na de most. Na de most. Ha reggel felkelnek, soha nem kell pisilniük a film hőseinek, a hajuk befésült, és friss és üde a lehelletük. Igen, ez tényleg különös egyébként. És nem ébrednek merevedéssel soha, érdekes módon. A főhős elindul, a barátja per barátnője utána szól, és a nevén szólítja, a főhős visszafordul, és akkor elhangzik. Sok szerencsét. A következő egy órában egyetlen klisét fogunk kirészletezni. Viszont a legnagyobbat. A legjelentősebbet és a legmeghatározóbbat, ez pedig a főgonosz kliséje. A főgonosznak a karaktere, amelyik James Bond filmről James Bond filmre változik, de gyakorlatilag nincs is olyan film, ahol a negatív pólust ne egy ember töltené be. Hát vagy valamiféle entitás. Tehát igazából nekem, igen, amikor felhívtál például erre a lehetőségre, akkor nagy problémám volt, hogy egyáltalán ez hogyan működik, a főgonosz dolog. Tehát főgonosz ugye mesében van, a hétfői sárkány. Igazából a valóságban nincsen főgonosz. Ugye ez majd a listában is látszani fog, hogy első helyen nagyon küzdöttünk. Tehát az nem úgy van, hogy van valahol egy ilyen szuperlény, aki rettenetesen gonosz, és hogyha ő meghal, akkor összeomlik a rendszer, mint a Gyűrűk urában a Sauron, ugye, ami hát messzire vezetne, hogy most a Gyűrűk ura és a hatalom viszonyát kezdjük el elemezni, de ez szintén nem úgy működik, hogy volt Hitler, és akkor ő mondjuk uszított a zsidók, a melegek, a papok ellen, és akkor erre egy hihetetlen katasztrófa történt a világban, amit holokausztként ismerünk, hanem ő egy ember volt, aki ezt összefogta, de nem miatta történt az egész. Tehát, hogy rengetegen védekeztek, ugye avval, hogy parancsot hajtottak végre, erről rengeteg könyv született, ez nem ilyen egyszerű. Tehát nem a főgonosztól megy előre a történet, nem ő a minden. Tehát a főgonosz az, hát csak az amerikaiak gondolják, hogy ennél jelentős. A főgonosz a statikus, és nincsen a jellemében lehetősége semmiféle változásnak. Ennél is több a főgonosz. Ugye sokat gondolkoztunk azon, hogy miben lehet megfogni a főgonoszt, és már a listában is látják a kedves hallgatók, hogy ez nekünk hogyan sikerült. A főgonosz az a valaki, aki a hősnek a tökéletes ellentéte, ugye angolban is ugye a protagonist az a hős, és a antagonist a ellenhős, tehát így a hangzásában is nagyon hasonló. Az ellenlábas. Ellenlábas. Ő az, aki viszi előre a történetnek azt a részét, amitől ez történeté bír válni. Tehát ha van egy hős, akit nem fog a golyó, akkor van egy főgonosz, aki azokat a golyókat kilövi, és csak a hős nem fogja. Tehát ő egy ilyen szükséges szereplő, még akkor is, hogyha ilyenek nem is nagyon léteznek. De majd a listában látjuk, hogy ezt hogyan értjük. Egy valami biztos, hogy a zene után megismertetjük veletek a mi szerintünk 10 legkegyetlenebb, legbrutálisabb, leghatékonyabb, hát ez az esetükben egyet jelent, leggyűlöletesebb főgonoszt. Egy valamit kérünk tőletek, kedves hallgatók. Jó esélyünk van rá, hogy megdöntsük az egy adásban bejövő SMS rekordot, úgyhogy ha írtok nekünk a 0629986986-os SMS számunkra, akkor egyben egy füst alatt kielégíthetitek a kíváncsiságunkat. Ti szerintetek melyek a leggyűlöletesebb, legintenzívebben utálható és félhető ellenlábasok a film világából, tehát melyek azok a főgonoszok, amelyek ti nálatok a képzeletbeli toplistátokat vezetik, hogy nálunk melyik a 10 leggyűlöletesebb főgonosz, az a következő 20-40 perc során ki fog derülni. A toplistánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. ő Kaiser Soze a közönséges bűnözőkből. Hát láttam az ördögöt, nem érted? Láttam az ördögöt, láttam ördög Kaiser Sozét. Láttam az ördög orcáját. Na most Kaiser Soze az egy, anélkül, hogy le akarnánk lőni a közönséges bűnözőknek a elég nehéz anélkül beszélni róla, igen. Mit tudunk Kaiser Sozéról, miért olyan ördögi ő? Hát az volt, ugye... Te hogy... delegáltad, tehát ezt ne titkoljuk el, hogy te delegáltad, igen. Kaiser Sozét erre a listára, nálam nem lett volna rajta, de te ragaszkodtál az ő személyhez. Hát kis isztambuli otthonába tért éppen vissza ilyen furcsa desperádós kinézettel, kezében a pisztolyjal, amikor is azt látja, hogy magyarok vannak a lakásában. Magyar terroristák. Magyar terroristák. Szlovák terroristák. És hát éppen akkor nem volt más ellenfél, úgyhogy magyar terroristák vannak a lakásában, akik egész családját túlszul tartják, és valamire rá akarják venni, amit ő nyilvánvalóan nem akar. Ő visszakézből, revolverével megsemmisíti családját, mert hogy őt ne zsarolják a családjával, várjál, ő ezen túl van. Csávó olyan szinten van, hogy csak azért Dafkéból kivégzi a saját családját, de a terroristákat is kivégezhetné azzal kivégezhetné, az erővel, hiszen annyira a helyzet magaslatán áll. Az egy pitján a bűnöző volna csak. Alkalmas, hogyha... igen, alkalmas a saját családjának a kivégzése arra, azzal elrettentse a gengsztereket, és jelezze számukra, hogy tőlem nagyon kell félnetek. Képzeljétek el veletek, hogy végzek, hogyha a saját családomat hát, ilyen rezenéstelen arccal iktatom ki a rendszerből. Meg Kaiser Sozéről tudjuk azt, hogy ez is elhangzik a filmben, hogyha baja van veled, akkor odajön, kinírja a családodat, kinírja a szomszédaidat, kinírja az ismerőseidet, és utána kinír téged. Tehát ilyen, tehát ugye van egy ilyen elmélet, hogy hány kézfogásra... Azután, hogy a saját családját kinyírta, én el is várom, hogy kinyírja a családomat, igen, most nem azért. Van egy ilyen elmélet, ugye, hogy hány kézfogásra vagyunk az amerikai elnöktől, tehát gondolj bele, hogyha összes ivives vagy akár másik rendszer lévő ismerősövet... Nevezd meg a másik rendszert, kérlek, hogy Facebookos legyünk korrektek. Ha a Facebookos ismerősövet kinyírná Kaiser Sozé, akkor az elég sok dolga lenne, azt lássuk be. Igen. Tehát, és akkor utána engem. Szóval ő egy iszonyatosan durva alak. Jó, hát... Nagyon nem szeretnék bármilyen szinten kapcsolatba kerülni vele. Nagyon nagy konspirátor. Ráadásul. Hát figyelj, nála nagyon konspirátort keveset ismerek. Tehát az egész filmben, tehát képes elvinni az egész filmet úgy, hogy jó, oké, már lehet, hogy tudjuk, hogy ki ő, mert azért annyira otthon vagyunk a bűnügyi filmek viséjében, de tökéletesen sikerül átvennie mindenkit, és végig, egészen a végéig nem derül ki, hogy ki Kaiser Sozé. Azért az nagyon meredek. De tényleg írtja a saját családját, csak hogy... Hát ott van a filmen. Ezzel jelezze, hogy ezzel gizdáskodjon a gengszterek felé, hogy őt hát ő vele nem, nem szórakoznak, hogy őt majd azzal fenyegetik, hogy kinyírják a családját. Teljesen természetes Kaiser Sozéről beszélünk. De miért van az ilyen, miért lesz az ilyennek családja? Hát az egy botlás lehetett a részéről. Valahol nem figyelt oda. Tényleg elég hatékony. Kisiklott a csávó, de nagyon-nagyon üzenet. Időben észrevette magát, és visszaállt a rendes kerékvágásba. Na, ezért becsüljük igazán. Onnét lett főgonosz, egész pontosan. Amikor ez megtörtént. Ezt tette őt főgonosz. Nektek ki a kedvenc gyűlöletes karakteretek? Ki a kedvenc főgonoszotok? Vagy ki a legfélelmetesebb, legrettenetesebb, leggyűlölhetőbb ellenség ezekben a bizonyos filmekben? 0629-986-986 az SMS számára kíváncsi kérdésünkre adandó válaszaitokat várjuk. A 9. helyezett mai listánkon Simon Gruber, ő a Die Hard 3-ban tűnik fel. Még drágább az életed, vagy valami hasonló címe volt, mert nem az élet mindig drága. Azaz. Az élet mindig drága, amikor visszatér az első rész főgonoszának, az Karl öccse. Grubernek, Karl, igen. Grubernek, az öccse, szintén germán. Simon, mert ugye Gruber, a főgonosz mindig németül vagy oroszul beszél. Igen, és hát vagy ugyan náci, vagy komcsi. De inkább legyen náci, tehát a náci egyik legjobb főgonosz kategória. És ő ráadásul mind a kettő, ugye, mert a kelet-német hadseregben volt tiszt, ami azt jelenti, náci, komcsi. Hogy, igen, hogy a kettő együtt. Igen. Na most azt kell tudni, hogy Simon Grubert ebben a bizonyos filmben a Jeremy Irons alakítja. Aki tökéletes főgonosz karakter, mondjuk William Dafoe-hoz hasonlóan. Willem Dafoe, ugye? Igen. És ez a Die Hard 3, ez a Simon Grubernek a kvázi szórakozásáról szól, arról. Simon mondja. Igen, Simon mondja, menj ki a gettóba, és akassz a nyakadba egy táblát, hogy büdös niggerek, vagy mi az? Nagyon kemény. Jó, hát Samuel L. Jackson, ugye? Igen. Bruce Willis, igen. És a Jeremy Irons. Miért olyan félelmetes, miért olyan rettenetes, és miért olyan gyűlöletes Simon Gruber? egyfelől iszonyatosan manipulatív. Tehát ilyen szinten manipulálni egy egész várost nagyon kevesen tudnak. Tehát emlékszel arra, amikor azt mondja, hogy a bomba, ami el van rejtve egy iskolában, érted, iskolába tesz bombát, óriási bombát, tudjuk, hogy óriási bombát tesz oda, az a rendőröknek a frekvenciára van rá hangolva, hogy ne használják a adóvevőket, és teljes káosz lesz a rendőrségen. Tehát olyan szinten penge a fickó abban, hogyan kell összezavarni a világot, ráadásul kegyetlen, olyan szinten kegyetlen, tehát ő csak az arany érdekli. Tehát ő meg fogja szerezni azt az aranyat, akármi áron, akárhány életárán. Na ez is egy érdekes kérdés. Na erre is kíváncsiak vagyunk, kedves hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy mi a főgonosznak az igazi attribútuma. Az, hogyha ő elképesztően kapzsi, nem érdekli az emberi élet, csak az arany, meg akarja mindenáron szerezni a nagy vagyont, és a vagyon érdekében lépten nyomon gyilkol, embereket áldoz fel annak érdekében, hogy megvazdagodjon. Felrobbantja a metrót, hogyha McLean nem dobja ki azt a bombát az ablakon, akkor az egész metrónak annyi úgy agy van. Tehát, hogyha a tömeggyilkosságba fajuló gonosz tevésekre képes lépten és nyomon, pusztán csak azért, hogy megszerezhesse a nagy vagyont, hogy ő robbantsa a bankot. Vagy pedig gonoszabb-e ő nála az, akinek konkrét ideológiája van. Aki azt gondolja, hogy a világot jobbá teszi azzal, hogyha kiírt mondjuk egy millió embert. Ami ugye ebben a filmben szerepel, mert az egyik ilyen sidekick-je, aki ugye nyilvánvalóan meghal, az ezt gondolja, hogy jobbá teszi a világot azáltal, hogy... Na most melyik a gonoszabb? Melyik az igazi gonoszság? A kapzsi érzéketlenség, a pszichopatának tökéletes lelki nyugalommal végrehajtott gyilkosság sorozata, vagy pedig a mentálisan elkötelezett és küldetéstudatos gyilkos, aki a világ megváltó sorozatgyilkos vagy tömeggyilkos, aki az embereket küldetéstudatosan és büszkén teszi égre. Na ez egy fontos kérdés. Nem kevés vitánk volt ezzel kapcsolatban, úgyhogy aztán ezen a bizonyos top 10-es listán ebből és abból a csoportból is vannak reprezentánsok. Mai listánk 8. helyének birtokosa Jean-Baptiste Grenouille, a Parfüm című film főhőse. Ez azért érdekes film, mert ebben a filmben a főhős és a főgonosz egy és ugyanaz a személy. Ő a legfélelmetesebb, az egyik legfélelmetesebb főgonosz, akit valaha életemben láttam, vagy olvastam, vagy akiről hallottam. Ő ugyanis nincs tisztában azzal, hogy mi a jó és mi a rossz. Angyali tekintettel gyilkol. Nem arról van szó, hogy ő egy olyan pszichopata, aki tudja, hogy az a másik embernek az élete az egy ilyen értékes valami, és azt ő elveszi, mert képessége van rá, hogy elvegye, mert nem érzi át ezt a dolgot, mert nincsen receptora hozzá. De érti intellektuálisan, csak nem érzékeli, és ezért aztán ezt az erkölcsi gátat ő úgy lépi át, ahogyan az ember egy kutyának a dögét átlépi az utcán. Úgy lépi át az emberi hangját már. Úgy lépi át az emberi holttesteket. Tehát, na most a Jean-Baptiste Grenouille nem ilyen. A Jean-Baptiste Grenouille-ra még csak azt sem mondhatjuk, hogy igazán pszichopata lenne. A Jean-Baptiste Grenouille az olyan mértékű érzelmi fogyatékos, amilyen a világirodalomban talán nincs is. Maga a regény fenomenális. A belőle készült film parádés. A Jean-Baptiste Grenouille, aki összeállítja 12 különböző nő illatából a tökéletes parfümöt, ami a világ királyává teszi, és aminek az emberi lélek és az emberi szellem nem tud ellenállni, és ami az ember kezéből kicsavarja a kardot, és az embert kizárólag a szeretetnek, meg a szerelemnek, meg az érzéki vágynak az ellenállhatatlan és feltartóztathatatlan kifejezésével bírja elragadtatni, és semmi mást nem hoz a világba, mint szeretetet, mint akár olyan szeretetet, amely gyilkolni képes. Ő egy megváltó terv részeként gyilkolja meg ezeket a lányokat. És ő tulajdonképpen nem is akarja őket meggyilkolni, eleinte azzal próbálkozik, hogy elmondja, egy prostituáltnak elmondja, hogy az lesz a dolog, hogy le fogom venni az illatodat, bekellek ezzel a zsírral, betekerlek ebbe a lepedőbe, és miután benne feküdtél egy 20-30 percig, utána a zsírt lefejtem rólad, az az illatanyagodat összegyűjti, és akkor utána végeztünk is. És ez a nő, ez azt érzi, hogy úristen, ez valami iszonyat perverz, ez takarodjon innen. És Grenouille kénytelen megölni. És ő ezt tényleg így rakja össze az agyában, hogy neki a parfüm kell. Ő nem akarja megölni ezeket, de ha máshogy nem megy, akkor megöli őket és kész. Igen, mint a parfüm kell és kész. A parfüm kell és kész. És Grenouille-ban az a csodálatos, hogy ő bűntelen, mert nincs a pszichéjében, nincs a lényében a bűntudatnak helye, nincs a bűntudatnak szerepe. Ő fölötte áll, vagy alatta. Most ez aztán a befogadóra van bízva, hogy fölötte vagy alatta áll annak az erkölcsi rendszernek, amely erkölcsi rendszerben mi magunk elképzeljük a gyilkosság, az emberi élet méltósága, a értékes, a többi fogalmainkat. A Jean-Baptiste Grenouille egy más síkon működik. Ő egy a mi életünknél hatalmasabb tervnek az előmozdítója, és ebben a mi életünk az tulajdonképpen olyan, úgy kell elképzelnünk magunkat, és úgy kell magunkra gondolnunk Jean-Baptiste Grenouille viszonylatában, mint olyan csirkékre, akik még a ládában vannak, de már megírták a menüt aznap estére a vacsorára, már meghívták a vacsora vendégeket, és újházi tyúkhúslevest lesz a menü konkrétan. Tehát az étlapon már rajta van a neved, de te még élsz. Na most így viszonyul a Jean-Baptiste Grenouille, és pontosan így viszonyul, mint azokhoz a csirkékhez. Hozzávalók egy tökéletes vacsorához. Na hát, Jean-Baptiste Grenouille nem kétséges, hogy a 8. helyet minimálisan megérdemli ezen a listán. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... John Doe a 7. Így van. Csak stílszerűen. John Doe azért érdekes, mert őről a filmnek a legeslegvégéig azt gondoljuk, hogy ő egy pszichopata. És a film legeslegvégén derül ki, hogy nem az. És most nem akarjuk lelőni a poént, mert ha van olyan film, aminek nagy csattanója van, nagyot csattan az arcotokon, akkor az biztosan a 7. És ha jól számolom, ő a egyik olyan színész, aki kétszer szerepel a listán. Ja, hát igen, Kevin Spacey-ről beszélünk. De én már sok mindent lelőttünk. Hát most két filmben is. Azt tudni kell, hogy a filmnek az elején a Kevin Spacey-nek a nevét ki se írják. Igen. Hanem csak a film végén a stáblistában tűnik fel Kevin Spacey-nek a nevét, annyira őrizgetik a titkot. Hát igen, John Doe az, hogy a Kovács János, ugye semmit nem jelent. Ezzel még semmit nem lőttünk le, hogy Kevin Spacey játszana, hogy mi lesz a nagy poén a végén. Egy valami biztos, hogy John Doe végig azt hiszük, hogy az erkölcsi nullája ennek a világnak, és a végén kiderül, hogy a világ az erkölcsi nulla, amihez képest létezik. Azt ezzel lehet vitatkozni, tehát nem véletlenül főgonosz. De nem véletlenül hatalmas film, hiszen ezzel lehet vitatkozni, és amikor egy sorozatgyilkosnak az erkölcsi helyi értékéről már vitatkozni tudunk, amikor egy sorozatgyilkos az magát olyan erkölcsi piedesztára képes emelni, hogy ez vitákat generál normális, épeszű értelmiségiek körében, akkor azt mondhatjuk, hogy nem csak a 7. egy hatalmas film, de John Doe a pszichopata sorozatgyilkosok megváltója vagy korona hercege, hogy így fogalmazzak. Továbbra is várjuk az SMS-eiteket. Ki a ti kedvenc főgonoszotok? 0629986986 az SMS számunk, most pedig következnek a hírek, valamint a reklám. Jaj, gyerekek! Olyan mennyiségű SMS-t kaptunk tőletek, hogy leakadt a szoftver konkrétan. Most kaptunk meg, tehát most kellett a hírek alatt előcsalnunk valahogy a memóriából, valahonnan, Isten tudja honnan, és most ránk szakadt valami 40 SMS, nem tudok most ennyit felolvasni, ne haragudjatok. Lényeg, amit főgonosznak jelöltük a listában, tulajdonképpen itt is van. Igen. Tehát elküldtétek nekünk a lista első 10 helyezettjét, illetve még azt a 30-at is, amivel az elmúlt hetekben küzdöttünk, hogy rákerüljön a listára, vagy nem? A kedvenc főgonoszom dr. Genya írja nekünk tíme a hát sejt... már a paródiája. Igen. A Sejt című filmsorozat gyilkosa sem Rigó Fücs. Az se semmi, igen. Igen. Ezért valaki írta, hogy keverjük a főgonoszt, ugye a villain angolul, tehát a mindent mozgató szuperelme és a pszichopatát. Most ez érdekes, hogy miért keverjük, mert ugye ebből is volt vitánk, hogy legyen egyik és másik műfajból, de aztán végül egy veres listát alkottunk. De ezt szerintem nem keverjük, hát valahol a pszichopata, akit el kell kapni, az a főgonosz, néha meg a világot fenyegető. Hát igen, mert a főgonosz kétféle. A főgonoszt úgy határozzuk meg, hogy ő az a személy, aki ide szemben áll a főhőssel, és viszi előre a sztorit. Nem megyünk bele, tehát mi filmes szempontból próbáltunk maradni, nem megyünk bele a filozófiai alapjaiba ennek a dolognak. Az nagyon messzire vezetne. Az egy ilyen 11 óra utáni műsor, ahol hosszú tanulmányokat olvasunk fel. Gruber bátyja nagyobb alakítás volt, a főgonosz egyik ismérve, ugyanis Ellen a profizmus. Rickman, igaz. Jó, Ellen Rickman. Jó, de szerintem nagy kérdés, hogy a Jeremy Irons vagy az Ellen Rickman az, aki a veszélyesebb vagy a félelmetesebb. Az 53. utas gonosza, kérdezi Eszkó, Gary Oldman a Leon a profiból. Na, az igen, és főleg azért, mert ő rendőr, tehát ott felcserélődnek a szerepek, ott a rendőrök a gonoszok, és nincsenek jelzések, tehát nincsenek gesztusok. Az milyen lesz szemét egyébként? Amfetamin zabár, és kinírja a családot, hihetetlen. Kemény, és közben Beethovent hallgat. Igen. Szálakokuk fészkére című filmből Regid nővér, és ezt többen is írja. Jó, Regid nővér az abszolút tökéletes. Most olyanokat mondunk, amik nem szerepelnek a listánkon. Milton az ördög ügyvédjében. Nem mellékesen a hetedik mellett a másik film, ami a legvégén kúrint fejbe. Miltonra volt egy vitánk, és így a harmadik helyezett a másik része lett ennek a történetnek, de mindjárt oda jutunk. Frank Booth a Kékbársonyból írja kedvesesen a síró. Igen. Aztán itt írja a Faun labirintusából Vidál kapitányt. Na igen, az igen, az de egy rohadék állat. Nem vinnek való vidék bérgyilkosa. Hát én azt itt az egész, nem szeretsz, egész viszont filmet, nem nagyon filmet nem tudtam komolyan venni, és magát a bérgyilkos se különösebben. Pedig tökéletes. Szevasztok, mesterlövészek, a műsor jó, Robi, állat vagy, ne így áll több... Mi van? Ne így áll több kávét, de azért szeretünk, Oli. Ez kávé nélkül csinál, még nem látátok kávéval. Aztán itt még kaptunk egy valagnyit. Nekem ellentmondásos rosszaim vannak, az ongora leckében a férja gonosz, vagy az, a férja gonosz, vagy az áldozat. Nagyon érdekes kérdés. Cartman egy született szemétláda, mégis mindenki kedvence. Hát igen. Igen. A hetedikben John Doe dominó D-szerű precizitással építi fel, igen, a cselekménysort, majd a dominóépítők elégedettségével nézi végig az ügy felgöngyölítését és a csattanó az érintettekre gyakorolt hatását. Fú, de nagyon finoman fogalmazott a kedves SMS író, nagyon köszönjük, hogy nem lövi le a poént. A leggonoszabb erő a HAL a 2001 űrodüsszeiából, az emberiségen felülemelkedett mesterséges intelligenciával a leggonoszabb ember. Hát pedig... ellenség sztereotípiákra megyünk most rá. Annyira örülök, hogy a kedvencemet írod, nem lőjük le a poént, hanem inkább bekonferáljuk a hatodikat. A toplista mai hatodik helyezettje. Folytatom az SMS-t, amely így hangzik. A leggonoszabb ember pedig Bobby Peru, a veszett a világból a legmocskosabb, lélekölő, szerelmet pusztító intelligenciájával. Viszonylag kevésbé ismert film a David Lynchnek a veszett a világ, Nicolas Cage főszereplésével, ugye őt, akit könnyű megérdezni. És Willem Dafoe játsza Bobby Perut, a Willem Dafoe, aki már eljátszott a Jézust a Krisztus utolsó megkísértésében, és Jézusabb, mint valaha bárki. Itt most ördögebb Bobby Peru szerepében, mint valaha bárki. Viva la Willem Dafoe, nincs nála nagyobb. Az az igazság, hogy Willem Dafoe előtt az ember leteszi a fejben. De ez zseniális, ez tényleg zseniális. Nem, a főgonoszt így, ahogyan a Bobby Peru annyira mocskos, undorító állatot, ahogy rohadnak ki a fogai a szájából. Az egész lénye annyira ördögi. Bobby Peru egy olyan ördög, akihez még nem írták meg a poklot. Ő egy igazi démon, ő a lehúzó démon. Tehát bármi belekezd, bármihez hozzáér, az neked csak nagyon-nagyon rossz lesz. Igen. Ő egy sötét árnyék, igazából nincsen vallási rendszerbe helyezve. Nem tudsz jól kijönni belőle. Nem, nincs vallási rendszerbe helyezve Bobby Peru, tehát nem tartozik hozzá vallási komplexitás, amelyben neki van egy ellenpólusa, egy angyal, vagy egy pokol, ahol ő lakik, vagy egy terv, amiben ő részt vesz. Neki terve sincsen. Neki annyi a terve, hogy minél több embert kárhozatba vigyen. Nem a maga céljából, nem a maga örömére, hanem egyszerűen sorszerűen. Egyszerűen ő egy ilyen gonosz árnyék, és az ahogyan vége lesz a filmben, az is de kegyetlen. Igen. És az is, hogy túléli önmagát. Tehát, hogy amiután meghal, azután is ott van a világban, ott van a szelleme a világban. Hú! És az, amikor azt a szerencsétlen csajt, bemegy a csajhoz, abba a motel szobába, és megkészül erőszakolni, és a nőnek azt kell mondania, hogy dugjál meg, mert addig nem hagyja ott. Addig erőszakoskodik vele, amíg a nő nem kéri, és abban a pillanatban, amikor kéri, Bobby annyit mond, hogy most nem érek rá, ne haragudj, talán majd máskor. És az, ahogyan Bobby Peru egyes szám harmadik személyben beszél saját magáról, és mondja, hogy Bobby Peru megfog. Bobby Peru magáévá tesz. és a nő az annyira retteg, hogy nehéz eldönteni. Tehát, hogy a Bobby Peru azért szereti ezt a riadalmat, ezt a félelmet ráhozni a nőkre, mert ilyenkor az majdnem olyan, mintha élveznék. Igen. Tehát, hogy nagyon hasonlóak a jelei, és Bobby Perunak köszöni, ez elég. Bobby Peru rettenetes, kegyetlen, ez mégiscsak a hatodik helyhez elég nálunk. Csak a hatodik helyhez! Ez hatodik helyet ér nálunk! A mai napon az ötödik helyig kúszott listánkon. Kurgán, a hegylakóból. Hát aki egy történelmi főgonosz igazából. Ő egy igazi mocskos állat. Igen. Őtől lehet rendesen félni. Iszonyatosan néz ki. Tehát benne van a 80-as évek összes ilyen konzervatív félelme, ami, hát ezek a furcsa pánkok, bőrcsekiben járnak, motorral. De ne hívjuk őket pánkoknak, mert csak a külsőségükben pánkok. Ők hívják pánkok. Őket pánkoknak, igen. Tehát igen, igen, ez egy tényleg pánknak látszó emberek, igen. Megtestesítik a kispolgári életnek az összes félelmét. Tehát hát igen, ez tényleg egy szemétlen. A civilizáció ellenessége. Így van. Tehát a fontos adalék ide a Cobra című film, ahol Marion Cobretti felügyelőnek, nem vicc, Cobretti felügyelőnek, először volt kész az, hogy kér egy Cobra című film, az milyen menő a Cobra. És akkor mi legyen a neve? Hát ilyen néve nem lehet, hogy Cobra, legyen Cobretti felügyelő. Szóval egy Cobretti felügyelőnek az ellenlábasa, egy olyan csávó, akinek semmi célja nincsen azzal, hogy gyilkol, motoros bandának az élén áll, és azt mondja, hogy ő az új világ prófétája, de nem akar semmit, nem akar új világot, nem talált ki hozzá egy új világot, amit úgy majd el akar érni, hanem egyszerűen csak minél több embert meggyilkolni, teljesen öncélúan. És hát a hegylakóban a Kurgán, azért javasoltam őt ehelyett. Mert ehhez képest ő még ráadásul halhatatlan is. Halhatatlan is, ráadásul ő tatár volt egykor, tehát olyan szinten gonosz, hogy még a tatárjárást is ő csinálta. Na hát a tatár, történelmileg gyilkos. Igen, de a tatárok azok, akik a népek viszonylatában megtestesítik ezt a karaktert. Tehát az a csak lerombolni, aztán meg ott hagyjuk a francba. Ők mindent kiirtanak, de tényleg? Nem, ők nem is rabolnak. Nem, ők csak egy gyilkolásra mennek. Tehát kizárólag az emberi élet elvételének az valami erotikába hajló élvezete az, ami itt zajlik, vagy inkább a hatalom élvezetének a fétise az, amiben ezek az emberek élnek. Na mindegy, esetre Kurgán az nagyon jól megtestesíti ezt, de hogyha a Kobra című filmet láttatok, annyira ostoba maga a film, amennyire maga az antihős, egyébként a főhős is ostoba, de az antihős. Tehát akkor ez egy megosztott helyzet Kurgán és a Kobra gonoszai között. Na minden esetre a Kobra gonoszai, azok arra szolgálnak, azoknak azért kell ilyen démonian és ilyen funkció nélkül gonosznak lenni, tehát nem az, hogy előzménye nincs a gonoszságuknak, de még csak célja sincs a gonoszságuknak. Azért, hogy aztán velük szemben Cobretti felügyelő részéről bármi beleférjen. Tehát ezt a csávót, ezt aztán valóban fel kell akasztani egy kampóra, és be kell tolni a kohóba, mert vele szemben minden meg van engedve. Tehát a 80-as éveknek az erőszak hullámához démoni gonoszok kellettek az ellenséges pólus helyi értékére. És démoni megoldások. Mert kizárólag ezek tudták a démoni megoldásokat indokolni. És emlékszel, hogy én ajánlottam a Mad Max 2 főgonoszát, azt a így állarcos edényt, akinek már arca sincsen, igen. Ő egy ilyen punk hordát vezet, és öl, és igen. Öl. Na, itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy Cobretti felügyelő ne egy pszichopata állat legyen, ahhoz egy ellenpólus kell, igen. Egy olyan ellenpólus, aminél gonoszabbat pedig elképzelni nem tudunk. Ez úgy öli meg a gyerekeket, meg az asszonyokat az utcán, meg a bevásárlóközpontban, hogy az arcukra rá se néz. Tehát, hogy ez ennél gonoszabbat aztán tényleg nehéz elképzelni. Ez aztán tényleg mindent megenged Cobretti felügyelő számára. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Rourke szenátor a Sin City-ből. Hát őt azért helyeztük a negyedik helyre, mert a Sin City minden gonoszságáért, ha valaki igazán felelős, akkor az Rourke szenátor. Az illetve még azért helyeztük a negyedik helyre, mert ő összefoglaló igazából. Tehát nem tudtuk eldönteni, ki legyen az a korrupt politikus, aki a háttérből rángatja a szálakat, és hihetetlen gonoszság van benne. Tehát a hatalomvágy, a pénzérség, a mások romba döntése, tehát nem akarok politizálni, nagyon nehéz így nem politizálni, de ő az a egyén, aki megtestesíti ezt a műfajt. Tehát ő egy tipikus darab. Hát egy valami biztos, hogy a Rourke szenátor az azért félelmetesebb és gyűlöletesebb minden más figuránál, mondjuk akár az öccsénél, mert az öccse is egy mocskos állat, azt úgy, tudjuk. Akit Marv megöl az első, igen, darabban. A pap, püspök. Aki, a püspök. Igen. de ő legalább megbűnhődik. Igen. De Rourke szenátor még csak elérhetetlen. Tehát elérhetetlen politikus, úgy sem lesz bele semmi. Igen, igen, fölött áll ennek az egésznek. Ő az, aki egy olyan figurát testesít meg, akikkel mi magunk is lépten nyomon találkozunk, hogyha a politika világát vagy az esti hírműsorokat figyeljük, és szeretnénk egy Marvot, aki elérő hozzá, igen, és kegyetlenül lemészárolja. Azt, hogy Marv aztán milyen, az megint más kérdés. Most a Marv az más, más sztori, de és Marv, és ő az, akivel még Marv sem tud leszámolni. Igen. Hát ezért lett a mi listánkon ő a negyedik. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Ő Louis Cypher, az Angyal szívből. Akit Robert De Niro alakít, tökéletesen. Nem sok mindent kell csinálni, ezt hozzátetted, amikor a listát alakítottuk. Hát nem, meg kell ennie egy büdös tojást, körülbelül ennie a dolga. Hát Louis Cypher, ugye Lucifer, hát ördögöt, tehát nem lehet lehagyni a listáról. Robert De Niro. És milyen lista ez, ahol harmadik helyezett a sátán? Hát igen. Robert De Niro játsza, hosszúak a körmei. Igen, igen. Rémisztően néz ki. Határozottan van egy fellépése, igen, azt lehet mondani. Tehát, hogy szerintem jobb a fellépése, mint a Pacinónak abban a ördögös filmben, aminek megint elfelejtettem a címét. Milton szerepében, igen, az Milton ördög ügyvédjében. Tehát jobban alakítja itt, és ezért került ő ide, nem pedig a Milton. Én erről nem vagyok teljesen meggyőzően. Másfajta sátánt alakítanak. Ugye a sátán ábrázolása... Az egyik egy ilyen olasz világfia, a másik pedig egy ilyen rémisztő valami. Igen. Most igen. A sátán az sokféle az irodalomban is, tehát a kultúrtörténetben is. Rengeteg arcon van és bűnbe visz. Na, azt kell tudni, hogy a sátán az kétféle lehet alapvetően. Van ez a démon sátán, amelyik a lelkedet akarja lemészteni. Hát ez a South Parkban. Igen, és van a másik sátán, nem a South Parkban, egy jó, pajzán sátán. Igen. Volt, igen. Szaddámmal nagyon jól, igen, érzi magát, köszöni. És van ennek az alternatívája, az intellektuális sátán, a kimagyarázó sátán, ő Lucifer, tehát van Belzebub, az előbbi, az, aki a lelkedre pályázik, és ő az, aki a gonoszba belevész. Ő a gyengékre van, a, igen, erősekre van a manipulatív, tehát igen, és a Lucifer, akiket nem Lucifer tud megkorumpálni, de beleviszi. Lucifer pedig az, aki ő a humánum. Ő az, aki arra rávett, hogy a jó és rossz tudásának a fájáról egyél. Ő az utolsó humanista. Na most ebben a vonatkozásban itt pontosan megoszlik ez. Tehát a Belzebub az a Louis Cypher az angyal szívben. És a Lucifer az intellektuális, a trükkös, az aki belevisz a rosszba, és majd pedig a végén széttárja a karját, és azt mondja, hogy szabad akaratod volt, te akartad, mindvégig te, ez a te döntésed volt, na ez Milton az ördögügyvédjében, Al Pacinoval a főszerepben. Én azt gondolom, hogy amilyen tökéletesen előadja magát Louis Cypher szerepében De Niro, annyira ideális a Milton szerepére az Al Pacino, én nem választanék közülük. A harmadik helyezett nálunk azért Louis Cypher, mert hogyha nekünk kéne eldönteni, hogy melyik sátántól félünk jobban, azzal, amelyikkel vitatkozni lehet, és a végén valószínűleg neki lesz igaza, vagy azzal, amelyik belénk harap, mint egy tojásba, és leharap minket deréktől fölfelé, mert annyira sátán. Hát akkor nyilván inkább az utóbbi. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Rettentünk ezüst helyre tenni őt, mert azért félünk tőle mi is. Igen, nagyon félünk tőle, de az ezüstöt azt neki szánjuk. Ez pedig nem más, mint az uralkodó, The Emperor. Most az, hogy ő Palpatine császár. Igen, azt később az tudjuk meg a könyvekből. Persze. Ezeket a gyalázat részeket, ezeket hagyjuk, tehát most ezt a 1-es, 2-es és 3-as epizódot. Ő egy olyan személy, akiről azt tudjuk, hogy a védett nagyon félek, megfojtogat bárkit azért, mert nem bízik a trükkjeiben. Vagy egyszerűen csak... Darth Vader az egy olyan, igen, rettenetes, félelmetes, démoni, sötét árnyék. De nem árnyék. A főgonosz, mert ő is fél valakitől, retteg, mint a Tyfel Safranek kislánya létrán. Itt is van valaki, akitől rettenetesen félek. Amikor meghallják, hogy odajön az űrállomásra, elkezd dadogni az a szerencsétlen tiszt, aki még bírta volna a Vadert, de hát az uralkodót azt már nem bírja. De a Vader hát milyen rettenetesen félelmetes, gonosz és félelmetes, és akkor jön az uralkodó, akinek az arcát, igen, akinek az arcát se nagyon látod. Mert a kapucnia eltakarja, ő a Sith-rendnek a nagymestere. Ennél sötétebbet nem is nagyon lehet elképzelni. Akármi is legyen az? Annyira, hát és úgy, hogy az ráadásul nem akármi. Igen, igen. Na most, ő az, aki beszéljünk róla kizárólag a 4-es, 5-ös, 6-os epizódok alapján. Nem sokat tudunk róla, mindenki rettek tőle, és mindent tud, és mindent manipulál. Egy valami biztos, hogy amit Vader tesz, azt az ő utasítására teszi. Vaderben, ami rossz és gonosz, az igazából őtőle, ő belőle származik. A kezét nem mocskolja be, és mégis mindent ő irányít, és mindent ő vezérel. Olyan mértékben uralja az erőt, amilyen mértékben nem uralja az erőt senki. Amilyen mértékben nem uralja az erőt sem Yoda, sem Obi-Wan Kenobi, sem az ifjú, vagy az idősebb Skywalker, senki. Olyan mértékben birtokosa az erőnek, hogy már réges-régen meg kellett volna, hogy halljon, de még mindig tolja, de nem úgy ám, ahogy a Yoda, hogy intelmei vannak és elmagyarázva, vagy kiemel egy űrhajót. Ő mindent tud, ő még kiemel a mocsárból egy űrhajót, vagy ilyesmi, hanem ő az ereje teljében van úgy, hogy már réges-régen halott kéne, hogy legyen. A villámok, amik kicsapnak a kezéből. Hát és kínozzák. És ez egy kifejezetten Sith sajátosság, tehát ez az a képesség, amit kizárólag az erő sötét oldalából tudsz meríteni. Ez már később változik a Star Wars kánonban, de ezt hagyjuk. Maradjunk a három klasszikus film. Hát én ezeket ismerem. Egy valami elképesztően kegyetlen ő benne az az, hogy senkiben nem lát potenciális ellenfelet. Tehát nem úgy gondol valakire, mint ellenfélre, hanem úgy gondol valakire, mint eszközre. Ez azt jelenti, hogy az ifjú Skywalkert át kell téríteni a mi oldalunkra. Igenis, meg lesz az mesterem. És itt téved, és itt vesz. Abban a pillanatban, nem, ő a Vader megítélésében téved. Igen, hát az elég. Ifjú, igen. Na most, igen, alábecsüli az apai érzést, igen, a mester-tanítvány kapcsolat rovására. Igen. És ha abban a pillanatban, hogy nem áll át, akkor meghal. Kész. Tehát, hogy nincsen alternatíva. És hogy élvezi, amikor nyomja azokat a villámokat? Igen. Félelmetes alak. Nagyon féltem tőle. Tényleg, rettenetesen. És nagyon sokat elvesz az ő démoni erejéből, és az ő démonisztikus hatásából, amit a nézőre gyakorol, az utóbbi, vagy hát a kronológiailag utóbbi, a történet elmesélésének időrendjében előbbi három epizód, melyik egy ilyen korrupt politikussá degradálja le ezt a valóban démoni és sötét erőt, amit ő megjelenít a Star Wars epizódokban. Tehát, hogy ilyen, már az ő szerepét tekintve is egy nagyon nagy csalódás az első három epizód. A csúcsok csúcsa a mai number one! Among Us. A Schindler listájából. Amikor megkérdeztél a listáról, akkor azt mondtam neked, hogy én nem csinálnák első helyezettet, mert eleve nem hiszek a főgonosz kategóriájában, mert ez nem így működik a valóságban, de valóban vannak a valóságban. Nem, hihetetlen gonosz emberek. Konkrétan azt mondtad nekem, hogy oda valami Hitler-szerű kéne, de hát Hitler egy filmben, maximum a bukásban, de hát ott ő nem főgonosz, hanem egy szerencsétlen öreg. Nem lehet. És akkor én mondtam, hogy dehogy is nem, hát akiről te beszélsz, az Among Us a Schindler listájából. És igen, valóban. Mert hogy megtörtént, kész, na, ez van. Ő a történelmi gonosz, és az a csávó, az, na, és ettől félelmetesebb, mint bármelyik, és ezt tudja rátenni arra, hogy ez az a gonosz, akitől nem csak lehet félni, hanem akivel kapcsolatban, ez egy ténykérdés, hogy rettenetes. És nem azért, mert náci, tehát félreértésesség. Az csak egy körülmény, hogy ő egy náci. Rengeteg hasonló, tehát egy létező ember volt. Tehát bármilyen világban akár vannak komcsi, ilyenek, akár náci, a nácizmus, Vörösmer, akármi. A nácizmus egy olyan eszközt adott ennek az embernek a kezébe, amely eszköz amúgy nem lett volna a kezében, de mindenféle diktatúra, a legkeményebb diktatúrák rendszeresen is mindig kitermelik, a komcsi diktatúrák is, meg a különböző fehér diktatúrák is, meg a barna inges diktatúra épp így. Azt az Among Us-t, aki szárnyakat kap attól, hogy omnipotens lesz a gyilkolás lehetőségében, bármire vonatkozóan, bárkire vonatkozóan. Mit csinál a csávó? Reggel föl kell, kimegy pisálni, aztán kimegy az erkélyre, és agyon lő három embert reggeli előtt. Hát csak mert jól esik. Igen. De teljesen adhok. Igen. Mert akkor is gonosz lenne, csak állatokat lőne le, de hogy embereket, ez egy őrület. És ez megtörtént, ez a rémisztő benne. Tehát ez nem a uralkodó, akiről tudjuk, hogy egy régeségi messzi-messzi galaxisból jött. Ez itt történt, ezen a planétán. Igen, ő itt járt körülöttünk. És itt van ma is. Csak ma a jó rendszer a rossz rendszertől abban különbözik, hogy az Among Us-ök azok egy hivatalban szívnak reggel 8-tól délután 2-ig, utána hazamennek és maximum megverik az asszonyt, nem pedig embereket lőnek agyon. Az milyen szituáció, amikor a építész csaj... Mindenkiben megmaradt, igen. Hát az tökéletes, amikor az építés csaj tanul zsidó, akárcsak maga Karl Marx. És mondja, hogy a barakot nem így kell építeni, hát meg fog süllyedni hátul. Na lője agyon, nehogy már ez itt okoskodjon nekem. Agyon lövik, majd pedig azt mondja, hogy hát építsék fel úgy, ahogy a lány mondta, hiszen építész volt, mégiscsak. Na hát igen. Következetesség volt ez, vagy következetlenség a Mongöt részéről? Tudod, hogy mitől a Mongöt a Mongöt? Hogy nincs jelentősége ennek a kérdésnek, hogy ő most következetes vagy következetlen. Ő élet és halál ura, az egymást követő két utasítása, az minden körülmények között törvény, halálos törvény, és nincs mozgástér annak megítélésére, hogy következetes dolog-e megfogadni valakinek a tanácsát és kivégezni, vagy kivégezni, majd megfogadni az ő tanácsát. Na, ettől Among Us az Among Us, és ettől első a mi listánkon. Élet és halál ura, miközben a világ, ami őt körülveszi, az olyan mértékben süllyed alá a pokorra, éppen ő általa és annak a logikának a működése által, amit ő képvisel, hogy azt a Schindler listája című filmben meg is nézhetitek magatoknak. Na hát ez volt ez a top 10-es lista. Köszönjük nektek. Annyi SMS-t kaptunk, hogy az elképesztő. A filmben a kislány a Kör című filmben eléggé para, Dr. Moreau a szigeten nagyon para, a Dobermanban a rendőr. Az tökéletes. Majdnem bekerült a listába. Meg a Berényi Miklós, azt még megemlíteném. Berényi Miklós itt van, a történelem leggonoszabb neve. Aztán itt van a rossz fiú a Leonból, a Leona profiból, ugye a rossz fiú a Gary Oldman által játszott. Akkor kaptuk a Face Off-os rossz fiú. Most a Face Off-os rossz fiú azért jó, mert az ketten is játszák. Nagyon komoly. De a Hannibal Lectert is írták, az Alien ellen viszont protestálnunk kell, ugyanis az Alien az ugye nem fő gonosz, hanem az egy olyan lény, az egy ilyen rovarszerű valami, tehát hát nem gonosz, hanem az ösztön valami, tehát most azt mondani az egerész övre, hogy ő a fő gonosz, mert egereket ölt. Hát vagy a fűnyíró emberre, aki a fűnyírót tolja, lenyírik olyan füveket. Igen. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket, nagyon meg vagyunk tisztelve általatok, olyan mennyiségű SMS kaptunk tőletek, hogy nem csak a szerver fagyott le, de az agyam is, mert én próbálom felolvasni ezeket. Fuchs Péter kollégámmal, áhítattal olvastuk mindazokat az észrevételeket, amelyeket küldtetek nekünk, és hadd kérjünk elnézést tőletek kollektíve azért, hogy nem tudtuk ezeket mind beolvasni, de hát itt a listákkal is haladni kellett. Ez volt az az adás, melyben megkíséreltük ismertetni veletek a 10 számunkra a legirritálóbb filmes klisét, valamint a 10 mi számunkra legfélelmetesebb vagy leggyűlöletesebb filmes főgonoszt. Nagyon reméljük, hogy jól szórakoztatok, illetve alaposan okultatok. Holnap, azaz vasárnap 3-5-ig újra itt leszünk veletek. Nagyon-nagyon reméljük, hogy akkor itt lesztek ti is, mármint az éter hullámain, és meg tudjuk vitatni mindazokat az érdekes kérdéseket, amelyeket holnapra szánunk számotokra. Most egy órán keresztül hallgassatok zenét, és addig is rádiókafét, ami a 98.6-os frekvenciát illeti, akkor minden bele. Sziasztok! Sziasztok!